Komagnes, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację, biorę Neomax Kurcz. Neomax Kurcz, więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Od nowego roku szkolnego wraca tradycyjne nauczanie w dobie koronawirusa, dlatego resort edukacji pracuje nad przepisami, a my sprawdzimy, co w nich jest. Próbował sprzedać skórę niedźwiedzia na aukcji internetowej. Mieszkańcowi Podkarpacia grozi za to 5 lat więzienia. Amerykanie w ciemno biorą szczepionki na koronawirusa. Już złożyli zamówienie opiewające na prawie 2 miliardy dolarów. Na początek jednak najbardziej aktualne doniesienia. Doszło do strzelaniny na warszawskiej Pradze Północ. Policja prowadziła tam działania, nikt nie został ranny, poinformowała Komenda Stołeczna. Według portalu Warszawa w Pigułce ostrzelany został biały samochód, który później wjechał w ogrodzenie. Na zdjęciach zamieszczonych przez portal widać, że samochód ma wybitą szybę, a na ziemi leży nabój. Osobom jadącym autem nic się nie stało. Na miejscu są policjanci. Na razie śledczy nie zdradzają szczegółów akcji. Nad przepisami, które pozwolą uczniom na bezpieczny powrót do szkół, pracuje Ministerstwo Edukacji. Szef resortu Dariusz Piątkowski zapowiedział, że chce, aby od nowego roku szkolnego wróciło tradycyjne nauczanie. Co znajdzie się w nowych rozwiązaniach, to wie Katarzyna Ingram. Nowe przepisy dotyczące powrotu do szkół, przygotowywane przez MEN, mają dawać dyrektorom nowe uprawnienia na wypadek drugiej fali zakażeń koronawirusem. Gdyby pojawiło się ognisko epidemii, czy realne zagrożenie dla zdrowia czy życia uczniów oraz nauczycieli, dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii sanepidu będzie mógł szybko zareagować. Mówi rzeczniczka MEN Anna Ostrowska. Jednocześnie resort pracuje nad udoskonaleniem narzędzi do zdalnej nauki. Rozwijamy platformę edukacyjną e-podręczniki.pl i wprowadzamy nowe funkcjonalności. Na początku lipca minister edukacji Dariusz Piątkowski zapowiedział, że ostateczne decyzje dotyczące powrotu do szkół będzie podejmował po konsultacjach z ministrem zdrowia i głównym inspektorem sanitarnym. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W temacie koronawirusa ważne informacje dla przedsiębiorców. Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej opublikowało przewodnik po zmianach podatkowych, które wprowadzono w związku z pandemią. Są tam informacje na przykład o zasadach opodatkowania darowizny na rzecz szpitali czy szkół, a także to, jak rozliczać firmowe wydatki na zakup maseczek, przyłbic czy środków do dezynfekcji. Poradnik ma być na bieżąco uzupełniany. Potrzeba ich uzupełniania o nowe sytuacje, o sytuacje, które jeszcze nie wystąpiły, ewentualnie, które jeszcze nie zdarzają się często. Jesteśmy na to otwarci i mamy nadzieję, że ten dokument nie tylko tutaj będzie chronił dobrą wiarę przedsiębiorców, ale również, że będzie on po prostu żył. Mówił wiceminister finansów Jan Sarnowski. Interpretacje znajdujące się w poradniku są wiążące dla organów podatkowych. Zarzuty usłyszał mieszkaniec Podkarpacia, który próbował sprzedać skórę niedźwiedzia. W ten sposób naruszył konwencję waszyngtońską, która zapobiega handlowi zwierzętami i roślinami zagrożonymi wyginięciem. Wyprawioną skórę z niedźwiedzia oferował do sprzedaży na jednym z portali internetowych mieszkaniec powiatu jarosławskiego. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą ustalili dane sprzedającego i zabezpieczyli skórę. 28-letni mężczyzna usłyszał już zarzuty za swoje postępowanie, odpowie teraz przed sądem. Relacjonowała Dominika Kopeć z podkarpackiej policji. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. 100 milionów dawek szczepionki na koronawirusa zamawia amerykański rząd. Wartość kontraktu opiewa na prawie 2 miliardy dolarów. Dodajmy, że podpisano go jeszcze przed zakończeniem testów skuteczności i skutków ubocznych. O amerykańskich zakupach w ciemno opowie z oceanu nasz korespondent Marek Wałkuski. Kontrakt zawarty pomiędzy Departamentem Zdrowia i Pentagonem a firmami Pfizer i BioNTech dotyczy szczepionki, która przeszła wstępne testy na niewielkich grupach pacjentów. Ich rezultaty określono mianem obiecujących. U zaszczepionych osób pojawiły się przeciwciała i nie stwierdzono poważniejszych skutków ubocznych. W tym miesiącu szczepionka wejdzie w kolejną fazę testów na znacznie większych grupach. By przyspieszyć proces pozyskiwania szczepionek, Amerykanie składają zamówienia jeszcze w trakcie testów. Firmy Pfizer i BioNTech mają zagwarantowaną sumę 1,950 milionów dolarów za 100 milionów dawek, co oznacza, że cena jednej dawki wyniesie $19.50. Pacjenci mają otrzymywać ją za darmo. Kontrakt przewiduje także możliwość zamówienia dodatkowych 500 milionów dawek. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Bohaterscy sąsiedzi uratowali dzieci skaczące z okna płonącego mieszkania. Do tej sytuacji doszło we francuskim Grenoble. 3-latek i 10-latek byli w mieszkaniu, w którym doszło do pożaru. Starszy chłopiec wystawił młodszego za okno i puścił go w momencie, kiedy ogień był już bardzo blisko. Na szczęście pod oknem, około 10 metrów niżej, stali już mieszkańcy, którzy złapali dziecko. Później skoczył do nich również starszy chłopiec. Dzieci podtruły się dymem i trafiły do szpitala. Wiadomo, że jedna z łapiących je osób miała złamany nadgarstek. Nie wiadomo natomiast, gdzie byli rodzice i jak doszło do pożaru. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w województwach północnych miejscami przelotne opady deszczu. Na ziemi lubuskiej w Wielkopolsce po północy lub nad ranem możliwy słaby deszcz. Na termometrach głównie od 10 do 13 stopni. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, najbardziej prawdopodobne na północy oraz w górach. W Karpatach możliwe słabe burze. Na termometrach będzie od 20 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Upał dla osób starszych jest prawdziwym zagrożeniem. Niezbędne jest nawodnienie organizmu. Hydro Optima Senior. Suplement diety Hydro Optima Senior zawiera elektrolity potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydro Optima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera, wspomagający krążenie. Hydro Optima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Finger, honey, pointy finger, I'm a sister. nga daw titam titnyo titano titnyo titahawa feka pa mo tulo e unudu bida sustuture hola kala nga di utala di utala di utala di fatima inga khane mo di terem kese mo mo dum pef sa panere adna nunu fanka che Words still lingered on when I was back at my hotel. Out on the rooftop, I felt so complete. I looked over the car at the time of my life. When I threw my watch down below on the street. Honey. Horen ki pu chuto mek ti pu ni andal yu koi kagali ko fechal fekanal chonar ban koi ha koi kanti maga so play ta khau dai dau ti nyau ti tan ti kati wan te ni ma khamoi ni ki te pu pu ko stra me mira mira Witamy w drugiej godzinie klubu folkowego Wojciech Ossowski i nasz adres nie zmienia się. Klub folkowy na Facebooku i adres internetowy wojciech.ossowski przez 2S małpa polskie radio pisane razem.pl i przyda się, bo mamy parę płyt do przytulenia. Tymczasem powracamy myślą do pierwszego klubu folkowego po przerwie, tego, w którym mówiliśmy o kundelkach i prezentowaliśmy muzykę, która składa się z różnych elementów. Dzisiaj pragnąłbym do tego wątku powrócić, sięgając po dwa przykłady, ale jakże gustowne, współpracy skandynawsko-afrykańskiej. Zaczęliśmy od Loni Jansen, ona Dunka, oni z Dakaru, czyli Senegalczycy. Ona wprawdzie była tam w 2005 roku i poznała artystów osobiście, ale później to już internet, maile i pliki. Takie rzeczy. A po Loni Jansen, ale Meller, który nagrywał ze swoim afrykańsko-grecko-szwedzkim zespołem, i w czasie sesji jeden z muzyków, ten właśnie afrykański, dowiedział się o śmierci swej matki. Wzruszony i niepocieszony napisał dla niej piękną melodię, którą zespół zagrał i włączył na płytę. A zatem pieśń pogrzebowa, a przedtem jeszcze Loni Jansen, a ja tylko jeszcze sięgnę po jeden z maili. Ja mam w pamięci artefakt, który do dzisiaj w epoce komputerów wydaje mi się być czymś wręcz godnym wspomnień. Maszyna do pisania. Tekst Zyskiwał tam swoją melodię, prostą, ale swoją. Ach, jak trafiła w moje ręce stara maszyna dziadka produkcji Łucznika, po prostu straciłem czas na pisaniu. Pozdrawia Piotra z Radomia, a tam gdzie robiono Łuczniki. Afryka Lon Jansen, a później Ole Meller. She's like a swallow that flies so high. She's like a river that never runs dry. She's like the sunshine on the lee shore. She loves her love and loves no more. Najef ma jonga wa magam, najef ma gisa jaf. Ranye na ni melokanu bekele, why? May ma magis. She climbed on yonder hill above to give a rose unto her love. She gave him one, she gave him three, she gave her heart. Gajof ma jam gawah ma gam, gadef ma gis sa jaf. Ranye na ni melakanu bekele, why? May ma me gis. As they sat on yonder hill, his heart grew hard, so harder still. He has two hearts instead of one. She said, young man, what have you done? Bukil puton chai, mawuti ala. Alal kudul chai, matok lako. Buku machila na rudul meke. Kudi mateko, madile buko. How foolish, foolish you must be to think I love no one but thee. The world's not made for one alone. I take delight in everyone. Gajah majang gawah magam, gajah magis sejam. Hanya nani nakan begila. Why? Memang magis. I give you a rose. Gawah majang gajah magam, gawah magis sejam. My love. Hanya nani nakan begila. Why? Bukil puton jai, muti ala. Alal kudul jai, majok lako. Buku machilene nudun bake. Gadima bako, madina bako. She's like a swallow that flies so high. She's like a river that never runs dry. She's like the sunshine on the lee shore. She loves her love and loves no more. Now she lost her love and loves no more. Now she lost her love and loves no more. For my love, don't go down. I give you a rose. Yeah. gobe gandal mere Alla jara wanjara ma mama razi malik si si zawane Alla jara ma Mi wala bala ne ko da soro Sheikh Omar ko di awale wali abe jelal jerna abe Hoyo le muzyka z Afryki, do której powrócimy już niebawem. A teraz Celtofilów ucieszę, jako że kolejny utwór znowu wiedzie nas na wyspy i będzie powodem do tego, by ogłosić konkurs. Proszę się wsłuchać akurat w ten utwór, bo będzie jego dotyczył. Ser eglamor, rycerstwa, kwiat, falalanki, don diwi. Przypasał miecz na konia, wsiadł, falanki, don diwi. Jechał przez góry rzeki, wrót w kolczuce swej od stóp do głów. Falalanda, landa, landa, lanki, don diwi. Smok wypeł z podłej nory, gdzie falalanki, don diwi. Ile dusz zgubił Bóg, to wie, falanki dąbili. Gdy egla mora ujrzał, gad tak ryknął, że aż rycerz zbladł. Falalanda, landa, landa, lanki dąbili. Zatrzęsły w grozie drzewa się, falalanki dąbili. Koniem ma stanu ponieść chce, falanki dąbili. Zamilkły ptaki. Niedźwiedzie zwarli się, falanki dąbili. I cały dzień, i całą noc zadają sobie ciosów moc. Fala, lambda, lambda, lambda, lanki dąbili. Falalanki dąbili. Wyszczerzył smoki, to był błąd. Falanki dąbili. Rozdziawił pys, chciał kłapnąć, lecz jęzor mu przebił ostry miecz. Falalanda, landa, landa, lanki dąbili. Ogon podwinął biedny smok. Falalanki dąbili. Do swej jaskini zrobił skok. Falanki dąbili. Setne Greenwood ze Szczecina, grupa już chyba nie istnieje. Jedna jedyna płyta, ale za to bardzo miła dla ucha muzyka z Zielonej Wyspy. Temat, który prezentowaliśmy już w wykonaniu Kate Rusby, a teraz spolszczony, bo wprawdzie angielski, ale pytanie, dlaczego mógłby się kojarzyć z Walią? Pytanie nie jest wcale takie głupie i odpowiedzi proszę nadsyłać wojciech.ossowski przez 2S małpa polskie radio pisane razem.pl. Mamy trzy płyty z muzyką walijską. No i oczywiście kto pierwszy, ten lepszy. Jeszcze jeśli chodzi o zaległości, muzyka dworska i właśnie Capcaillie, najpierw o śmierci Lorda Glasgow. Ale z tymi że państwo mają kłopot z tym pytaniem, dlaczego piosenka mogłaby się kojarzyć z Walią. Nie wiem, jak można bardziej podpowiedzieć. Proszę jeszcze się głowić, a tymczasem koronowane głowy. Kolejna śmierć, no właśnie, kolejna śmierć w naszej piosence. Śmierć królowej Jane i Debotiment. I zawsze, gdy sięgamy po tę płytę, nie umiem sobie odmówić przyjemności zagrania tradycyjnej irlandzkiej pieśni a cappella o tym, że młoda dziewczyna nie powinna wychodzić za starszego dżentelmena. Pushing off, with me, you're single, follow me, you're single, listen, no, I'll have a head, no, listen, no, I'll get a head, you see, yell in a bone, yell in a bone, yell Vain in fetter full of man in vain in fetter full of man in you and back on the matter of any meet gresser and adding. The matter of the new and see, and a boy and a boy and a boy and a boy and a boy and a boy and a full of a yell and a boy and a boy and a boy and a boy and a boy and a boy and a boy and a full of a. I do she tat in the shop, I do she tat in the shop, I do she tat in the shop, vain in gresser and adding. Na marek na tyli gucy jelen na bon, jelen na bon, jelen na bon, bon, bon, na wafanula, jelen na bon, bon, jelen na bon, jelen na bon, bon, na wafanula. Vein in fetter full of man and vein in fetter full of man and you will not back on the matter of any ingressor and adding. Na marek na tyli gucy jelen na bon, jelen na bon, jelen na bon, bon, bon, na wafanula, jelen na bon, bon, jelen na bon, bon, jelen na bon, bon, bon, na wafanula. A to she tap in the shop, a to she tap in the shop, a to she tap in the shop, vein in ingressor and adding. Na marek na tyli gucy jelen na bon, jelen na bon, jelen na bon, jelen na bon, jelen na bon, bon, na wafanula, jelen na bon, jelen na bon, jelen na bon, jelen na bon, bon, na wafanula.

Podobał się Państwu Devotee Band, to od razu powiem, że to grupa, która wyprzedziła swój czas. W zasadzie można powiedzieć, że to formacja typu All Stars, ale gdy tak właśnie grali w Irlandii, nie zyskali aprobaty i po paru sezonach musieli się rozwiązać. Szukali aprobaty z kolei dla swej sztuki za Wielką Wodą i gdy tam dotarli, okazało się, że tam są super gwiazdami. Nie było koledżu wyższej uczelni, na której nie znano by ich płyt i no, gdyby wiedzieli, że będą tak znani, nigdy by się nie rozwiązali. Za Wielką Wodą została Triona i chyba Michael Odom Hale'owie, ci, którzy śpiewają w Devotee Band. Potem połączyli siły z braćmi Cunninghamami ze Szkocji, ale to już zupełnie inna historia, którą mam nadzieję jeszcze opowiemy. Tymczasem patrzę, że ani jedna poprawna odpowiedź na nasz konkurs dotyczący piosenki o smoku nie dotarła. No właśnie, skojarzenie było proste. Walia ma smoka w herbie. O, myślałem, że to po prostu tak oczywiste, że aż głupie pytanie, ale okazuje się, że nie ma głupich pytań. Pograjmy teraz i no właśnie, chyba bez żadnego powodu Maria Mazzotta z nowej płyty. Festa io rimango sulla e guarda me fatte sentire quando per me non c'è più luce se tutto è maro e non sento luce e parla me. Facendo penso da te in braccio e scarpa me. Thank you. A co? To bez żadnego powodu, poza tym, że pięknie. I powracamy teraz do Afryki. Zawsze coś nowego, tak mówili starożytni o Czarnym Lądzie. Tym razem afrykańska halka. Otóż lata 60. były dla Czarnego Lądu dekadą niezwykłą. Pojawiły się niepodległe państwa, no i związane z tym wyzwania. Granice były sztucznie tworzone i ludzie, którzy żyli ze sobą przez wieki, nagle stawali się obywatelami zupełnie innych narodów czy zupełnie innych państw i no, wszystko to komplikowało. Nie było jeszcze wówczas piłki nożnej, a zatem nie było takiego totemu, wokół którego można by było budować tożsamość i okazało się, że funkcję taką może pełnić muzyka. Wówczas nastąpił wysyp różnych pomysłów na lokalne granie, połączenie big beatu z lokalną tradycją. Sądzę, że warto by było zderzyć to opowiadanie z opowiadaniem doktora Wilczura o polskim big beatie, by pokazać, jak to się fajnie kształtowało i czy być może był jakiś dialog nieświadomy, międzykulturowy. Ale właśnie powstała również i wielka praca, która miała na celu zatarcie tych granic i danie jakiejś świadomości ogólno-panafrykańskiej. I ten pomysł przybrał formę opery, która nosi tytuł, po polsku może to niedokładnie, ale Tuareg szuka żony. Całą operę szuka tej żony. W końcu od razu powiem, bo pewnie państwo nie trafią na wystawienie tego dzieła. Znalazły ją chyba u pigmejów. Ale zanim znalazł żonę pigmejkę, przewędrował wzdłuż i szerz Afrykę. Był między innymi w Senegalu, w którym my byliśmy. Od tego się zaczyna i my również zaczniemy, a później bez względnych arii i recitatywów zajrzymy do kraju Zulusów. Shogo, iyo shogo la waloto asala. Ako la dara, sati boro, shogo riferun, o shogo gon. Wagba hawaiti aye boro, o shogo, ya mi so fumi o asala, ya mi so fumi. Ekwa wani, o mile wwa, jina wanga waye na Afrika o. Lo shobo awa oju le tobi dale Loshogo, I want you to be. Loshogo, I want you to be. Loshogo, I want you to be. Loshogo, I want you to be. Loshogo, I want you to be. Yeah, yeah. I miss you on our show, boy. Yes, I'm a. Ever give me Loshogo, boy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh, umfalo we impi dama zulu kuzole na ikuru lepo Oshaka zulu Esi trangene Esi zwe si kata impino Nogujona kabagati Au yore ngani yesu Porko bale wengani Gogu negele baba Uwe amagete shatu Nemkondo omkishane Oh, ulala yo, ukukule amazulu Ekankosi Etwele mpiebe lulekele Ula izulu, kuye kuye kwele nizwe likulu Kwantu ama kwantu ama mize tomula Kosi Awa zanga, patule makama Awa shayi kumteto Kuyo shimano nakasaki Hiroshimano Nakasaki Unomzana Abashanze mire huma Iraki Balali winankosi shaka Wankosi Umano Akwetosa Wakushonga Mwalele Ubakombile Kutimkaka gumbuku Oh, oh, oh, oh. Proszę mi przypomnieć, że winien jestem Państwu opowieść niezwykłą o powstaniu eposu, o Zulusie Czace. I już powoli dobijamy do portu. Myślałem, że uczynimy to gdzieś w Stanach z Timem Eriksonem, ale chyba pojedziemy do Santiago wraz z Irlandczykami, do Oyster Band. Behind us on the road to Santiago.